بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي جوليدي غينابونو تامبالي سي سونو تور بوروم نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو اينا لولو مبوكي نوغي اندك يين باتاي سي سوره الانعام سي كارتانو بوروم بي تبارك وتعالى ني جيل تاي نيتي آيه aya 33 34 35 ñetti aya yi suñu borom ñu ci jangal ñenti mbir bi ci ñeek moy subut basariyatur rasul sallallahu alayhi wa sallam yalla ngi ñu jangal saxal gi mu saxal nekku yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mindeef ninun lolou lukoy waral ak lukoy woné muné waliza huwa yahzunu li fawti al mahbub kama yahzunu al basar lidhalik li woné né yonnati bi alayhi salatu wassalam bindef la moy nit nit di amé lukoy metti am lukoy neex non la dalé yonnati bi non la nekké ci yonnati bi muy yek ay metit di am ay banex di febar di wir di xif di mar waaw lol day woné né yonent bi mbindef la li borom xam xam yi di wax né wulida kama wulidal basar sallallahu alayhi wa sallam dafa juddo ni mbindef yi di juddo mbirum juddom du miracle ñu né yalla da ko cëppel mu naaw jige ko asman sax ay laaf ñew wala yalla da ko genn ci bir geej gi wala yalla da ka genné ci bir souf ci wala dedet mom ni nit ñi di gané adina naturellement non la sallallahu alayhi wasallam ñëwé aduna dafa am ay wayjur bu goor ak bu jigen bu ñu daganal seen digënté ci sey mom sallallahu alayhi wasallam non la juddo lélé nga dégg ay netali kat ñoo ñu may tuddé taquran kat di wax ne yonent bi mo fi jitu adama bi adama lol wax ji waxula naka la fi yonent bi jitu adama adama moy mamam mom doomu adama la wulida kama wulidal bashar dafa juddo ni nit ñi di juddo wa asha kama asal bashar mu dundu ni nit ñi di dundé sam nek xalé juddu han sam liggey enfronté aduna bi cionay jafé jafé ni nit ñi dundé non la yonent bi dundé yeen say sax mu daan tok wër ci ndu tak kërëm fatali ku ngeen ba muy wax summa tusaluna yawma idhin anin na'im lu taxon mu wax ko xifa ko téré won nelaw mu genn ba ko yalla wërsegalé mu lek ba paré mu ne summa tusaluna yawma idhin anin na'im xifa ko téré won nelaw kéro kon ni nit ñi di juddo la juddo ni nit ñi di dundé la dundé waye kat lan mo ñu takalé ak mom mom mo gën ci nit ñi walakin afdalul bashar mo gën ñep nak lutax qul innama ana basharum mislukum lan mo ma séparé yeen yuha ilayya man dañuy wax ak man yalla moy moy dé lool moy séparation bi kon sunu yonent sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tay dana jang ne yalla dafa saxal ci ay nek sunu kanam nekku mbindef yonent bi muy yek ay banex di yek metti di am lu ko metti torop lele ci dom adama yi ko yalla yoni ndax lolou sax dana dal borom keur ci njabotam lele nga bëgg sa njabot mel nangam do ko mën lélé nga bëgg sa jabar mel nangam do ko mën dila nga bëgg sa doom dila nga bëgg sa xarit wala sa benn mbokk mu mel nangam wala mu def nangam nga def ci lu ne waye al hidayah min yadillah ñup ci loxo yalla la nek wala yeen di bi kër bu mu sonné pour abdul muttalib gëm yalla ne ko ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha do jubal kula neex waye allah subhanahu wa ta'ala moy jubal kuko neex ñaaral bi ñi jang tay ci aya yi nek suñu kanam moy tasliyatur rasul yalla day dalal xelu yonent bi ndeysan lele yonent bi ci yeureum gi mu yeureum doom adamay bëgg gi mu dugg nit ñi dugg aljanna mu def ci mbollem choono ak katan ak effort nit ñi woné ak kéfer ak njad ak mbon lele yalla xol ko rek dalal xelam muñ loko xamal ko ne waxtu ndimbal rek mo ñewagul muñal tasliyatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa hamlihi ala sabr hatta yatihi maw'id rabbih bin nasr sunu yonent yalla day dalal xelam ci yeen ko ne ko muñal bu yaakar ne yow kesse lañu mësa wedd ci ay yonent dedet amna ñu la fi jitu won xolal nu wote na junni at yu manke juroom fuk way lan moko gëm ci ay nit liko gëm fessul gal bañ nañ ko sax ba kérok yalla bimu len di wax dem len genn len suuf ci benen yalla di len ko wax lum ko wax wasna'il fulka bi ayunina defaral gal xolal nu junni at yu manke juroom fuk liko gëm fessul gal kon muñal muñal xolal Musa xolal Ibrahim kon yalla day dalal xelu yonnati walay sallallahu alayhi wasallam tayji bu ko wa quraysh wedde wala wa adina weddiko du yow la ñeuk wedd ci bi yonent han muñal rek fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fasbir sabran jamilan fasbir innahum yarawnahu ba'idan wa narahu ñata aya ci alquran la ya di wax yonent bi muñal ken xamul num toll mbokk julit yi muñal ba yalla indil la dig gim la dig ci ndimbalam mo ngi ñew gis nga ni njit di nekké njit nek ci wote wala nek ci liggéey mu leer na li nga liggéey li ngay def moy taxélo nit ñi mo leen di yobbu aljanna nga leen ci wo ñu lank nonu mu lay metté lu ko raw mo doon metti yonnati bi alayhi salatu wassalam ci liggéey bi muy wo nit ñi lank wallahi wala ya lele mbir mi metti ko yalla ne ko muñal nga yegne du yow lañu jëk wedd ci yonent ñettel moy bayanu sunanullahi fil umami sabiq dana jang tay leral gi ñu yalla di leral yoon yu ñëk ya nga xamne fofu la jaar xel yu ñëk ya yalla dana ñu jangal tay yenen xet yi nga xamne ñoo fi jitu won ñoo ñu fi jitu won ñoo jitu won yenen yalla muhammad fa la yalla jaar ak ñoom balen yalla yonni ay yonent ñu wolen ñu lank fan la yalla subhanahu wa ta'ala jaar ak yenen xet yoy ñun ñep jang nañ ñaata xet la yalla alak yo xamne ay yonent la fa yonni won ba nit ñi lanké baña top yonent ya fan la ñu mujjé suñu borom tabaarak wa ta'ala lol dinañ ko jang tay waye ñentel mbokk yi إرشاد الرب تعالى رسوله إلى الخير المقامات وأكمل الحالات بإبعاده عن ساحة الجاهلين لأن جانغ تاي اورينتاسيون بي يوننت بي يالا تبارك وتعالى اورينت اب يوننتم تي يو تي مباخ يالا ييكتي كو تي مقام يو كاوي يالا ماتال اي ميرم ليب waye yalla solil ko terrain bi nga xamne fa la ñu reer ñi doon dund yonent bi ko yalla di yoni fekke na jamono jo xamne yalla mo ñu netali jamono joju ñu melon wa kuntum ala shafa hufratin minan nar jamono bo xamne mo ngi lendeum ku mën sa morom door nan sangara njaalo han am dom bu jigen sul ko ko upp samorom dole rek won ko ne mala upp dole jamono bobu la yalla yoni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waye yalla jubal ko ci yoon yu jubi moy wacce ci mom alquran joxo diine ji di l'islam ba pare def ko bi yonenti ne ko wotel mo da yalla moko jubal orienté ko ci orientation yi gën ci orientation yi ndax moy orientation yalla motax yonnati bi alayhi salatu wassalam limu indi moy njub kenen ku bëgg defar doomu adamay te jaarale ro len ci yoonu yonnati dang len di sank ak ko meuna don nak ak fo meuna nek ak wote bo meuna wote so jaarale nit ñi ci benen yoon budul bi yonnati bi indi donte ne tay yene ngi deg bu baakha baakha baakha gaay di critiquer yonenti bi man deg na ben audio ci whatsapp bi ben way di tekkale yonenti bi ak kilifa dinem mune meme yonenti bi dafa xex han dafa xex dafa jihad waye xolal ñun suñu kilifa jihadul leg lu mbugo wax yonenti bi sax dafa forcer nit ñi dafa jihad dafa gaddu jasi keen ak dafa taxaw rek gaay yeb dal di koy top de pourtant kilifam gi yonent bi moy kilifam lolay lolo gëna ruslu ci aduna moy yow nga yenu ko xamne jamono ji ngi koy yenu mom amna ku mu yenu yow nga yenu ko ne ken fete ko kaw te mom dafa am ku mu yenu rir fofu la yam ci sun dund am mbinde mu fete yonent bi sallallahu alaihi wasallam kaw musul juddu te du juddu am bindef la wax fi may wax ak yeen ñi ci jaaka ji dima deg han am bindef la wax mu ngeen di xalaat ci seen xel mu fete yonent bi kaw mané juddul te du judd ak ku seen xel dem nak koku lay wax fekke amna ñu ngeen di xalaat sallallahu alayhi wasallam la yalla may lool amul keneen lool dafa wara leer ci bop julit kep ku gëm ni amna fi ko xamne ci adina bi ci ñu wess ak ni tew ku upp yonent bi maqama ci yalla rek yow door nga sa loxo ci ëkk te genn nga ci islam waaw li ngeen wax bi waxuma sax yonent bi waye yonent yeneen yi waxuma yonent yeneen yi waye sahaba yi lool ay texte yu leer la yonent bi wax bayiko fi sun ginnaw diine saxal ko ku ko wéddi rek genn nga ci lolu tax ñu wara bayyi xel baaxa baax far far lobe jayante yek rayante ginnaw gi ñu war ko bayyi xel baaxa baax baax bala ñuy tabbi ci kambu kifir bi yalla di tag bi defar kaaba gi dafa tagu diw bi yalla di tag bindu muhammad dafa tagu diw lolu nuko nit di waxe han bi yalla di wacce tere alquran dafa tagu diw lolu nuko julit di waxe kan la yalla di tagu la yalla la yusal amma yafal limuy def ken du kolaj ay texte la ñun nak luñu def ñu laaj ko bum yasalun amma yalla ken du kolaj yow yalla tax nga def ni ken du ko def ken du kolaj yalla faalun lima yurid lu ko neex lay def lu ko neex ñun ñi nak fi jaaka ji ñu bari suñu baye neef fi anamu daade ku ko ray yalla portu nga pelent nekke yalla ray kenn mbokam mu porte plainte dem commissaire mune yalla mo ray sama papa wala sama yaay wala yalla mo ray sama serigne wala yalla mo ray sama mam ha yalla faalul lima yurid kon ñent mbir yi mbok julit yi moy mbir yi nga xamne mom lañuy jël tay dars borom bi tabaaraku wa ta'ala teunkel nuko ci ñetti aya ndax sun jankat ñew na fa daw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhdhibunaka walakinadh dhalimina biayatillahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفعا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين سنو بروم نه جل جلاله قد نعلم شي دغ دغ من يالا خمنا نون يالا خمنانو يالا موي واخي نون sune man ak bune nun yep mom la lele mune nun nit ñi wara japp ne dañu bari dedet magayam mo toll nonu president la republique lele mune nun han du nonu magayam moy toll non lele ngay nuyu kilifa sax nga wax assalamu lele nga niko alayka lay wax assalamu alaykum c'est parce que magayam mo toll nonu lele sunu borom ne qad na'lamu ci deug deug nun xamnañu innahu liwurtay mir yow muhammad la yahzunuka dana la metti torop dana la naqari alladhi yaquluna li gaay di wax ndesan hadi al aya aya bi min tarbiyati llahi ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi wasallam ay da bok ci ay nga xamne yalla def ci yar yonent bi min tarbiyati llahi ta'ala li rasulihi wa irshadihi lima yasuddu min azmihi wa yazidu fi thabatihi ala da'wati alhaq ay dafa bok ci ay yalla yare yonent bi alayhi salatu wassalam ak djubal ko pour mu am continuité sax dak ci wote gi muy wo dom adamay di len jël ci lendeum di len indi ci islam waaw lele nga taxaw wote ñi ngay wo weddi la lele nga waxu yalla ba pare ben way na la saway pare nga naw mu la waxo fi dara kala nga fi waxul khuli lay beut len say sax ñu sagala en say waxuma la ñu sagala waye ñu tekkul yow da nañ la ray ah lol tambali wul tay ci yonenti yi la won yalla na yonenti bi mala yoni waye day réponse bi la gaay di jox len saayi mu metti la trop ta saayi mu metti sank ben xale bu jigen dama wax mon telephone munema ben aya dama ko lire ci alcorane dama joy ba sama deñ bi di xixat maniko soxna ci bar aya la munema ci suratul kahfi yalla day wax yonenti bi la'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa yonenti bi lere nga bëgg ray sa bop ci nit ñi information yi nga leen di jox ñu lang bañ ko gëm nga bëgg ci ray sa bop yow ndaw si neena man dama xalaat yonenti bi rek ak ñi ko yalla yoon ñu ñu mel munema xalaat rek munema joy wa sama dënd bi toy waaw yonent bi non la meloon ci ñun pour lan pour bëgg ñu dugg aljana yalla wax na laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum wa ya harisun alaykum bil mu'minin ñew na ci yeen yonent bo xamne dafa tedd daf koy metti li ngeen nekké ku xër ci ngeen dug aljana la seeni problème daf ko 10 day tax du nelaw guddii loolu la yonent yi mel mo tax yalla ne ko li ay yi ay yalla yare tabarak wa taala sunu borom yonent bi alayhi salatu wassalam la ci lan ci mu sax ci wo gi muy won nit ñi deug ci mu jotali waxu yalla mo tax mu ne ko qad na'lamu ce deug deug xam nañu ne innahu liwurtay mir la yahzunuka dana la metti alladhi yaquluna li gaay di la tont li gaay di la wax waaw kalam alladhi yaquluna lak wax yiñ lay wax dila tontu ay yow doomu Abdul Muttalib fi nga mujjé wa huwa takzib dila weddi wa ittihamika bisihri nan ñi nan jabar kat la ndeysan wala te sa yiñ ko tumalé mom du nek di weddi de amma yalla mo koy weddil biñ ko né dof la lan la yalla wax ma anta bi ni'mati rabbik bi majnun biñ ko né sahir kan mo né du weddi du sahir ha yalla sax da ko né waxuma la njabar waxuma nga nek njabar kat mais yow xamoo sax nu ñuy njabaré biñ ko né dof yalla mo weddi biñ ko né njabar yalla mo weddi biñ ko né kahin bu xaba la yalla mo weddi biñ dé ben nopp la yalla mo weddi duñ ko waxal yalla moy intervenir weddil ko kon yalla mo ne ko liñ lay wax dana la metti dila accuser ay fenn dila accuser njabar di soppi sa wax ak dila ñaawal ci deug gi nga indi waye mom suñu borom mo xamne ya nek ci deug waye yow yenen te bi na nga yegne fa innahum ñom ñi la yukazzibunaka weddi wuñu la de weddi wuñ la wa mak weddi wuñ yenen te bi xam ngeen lutax weddi wuñ ko bi mu juddoo mamam Abdul Muttalib moko jël wër ak mom Kaaba gi juroom ñaar yoon daan ne samaytuhu Muhammada tudde na ko Muhammad mi ne ko lutax mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard ngir yalla gërem ko ha bim amé 15 ans wa mak tudde ko al amin moy lan moy lan bim amé 40 ans al amin bi yalla la yok ci rasulullah wa mak weddi kon weddi wuñ ko mo da mu ne ko fa innahum ñom ñi la yukazzibunaka weddi wuñ la fi nga juddo xam nañu say mam xam nañu yaay kañ xam nañu say wayjur xam nañ askan bi nga bok xam nañ yan maqama nga incarner fi ci bir makka bi nga nekké jeune muso fe ci bal muso taxawalu ci meddi ah comme ni ko ndaw di defé yow muso ko def xam nañ la waye lan moy problème bi walakin az-zalimin bi ayati llahi yajhadun togn kat yi ay yalla lañ weddi way wedduñ la yow ndax musuñu la weddi 40 ans yi nga fi nek di juddu ba ma ngay am 40 ans muso fi wax lu gaay nangul bañ nañ ko ba kéro kaaba gi bi mu daano dañu ne nañ taxaw fi ku fi ñëk rombu yañi atté bi nga né teul dañu ne mbir bi rek lewna ja al amin bi mu yexé mu ne indi len ben sër ñu indi mu ne len xéet bu nek yeen ñi réenté ñent xéet la won mu len kenn ku nek na tan ben nit ñu tan ben nit mu yëkëti hajratul aswad tek ko ci digi xéer bi daal ni nit ñoo ñu tan ku nek na japp ci ben ciat ñu japp ci ben ciat ñu daal di dem ba xéer bi fimu wara placé wu ci bir kaaba gi mu daal koy jël dugalat ko xéer bi jeex ñepp ñubi kon gaay xam nañ la li tax xam nañ la moy yow lañ daan denk seen alal kañ la yonent bi delo alal yi ko doon denk kañ ba muy gaday la wax sayyidina ali fananal fi soxe ñi ma denkon ñam nga delo len ko kon ñom weddi wuñ la way lan moy problème bi tay parce que da nga ñew ne yalla neena ah même fi ñuy dund ni tay ci adina bi lool la même ci adina bi fi ñu nek ni da ngay nek ay nit ci koñ ci kër ci dëkk musuñu la xamé lu bon musuñu la gis nga koy def waye bo reppé bané yalla néna ki mo rew yow xamanté yow yañ wax yalla néna yow yañ koy wax yow yañ war yow sax kan mo la yoni ci ñun nga gis ñu commencé di la wax yo xamné ñëmé wuñ ko won wax waaw xalé bi ni muy jullé waaw bu ñëwé fé lay taxaw di jéma nangam ak nangam xalal kër lañuy gis sa sikri mais waxuma sax xalé bob mais bi nga nekké sax ben boy bu xawa nangam nangam japp bal bi diko door pay kenn wax dara ci mbéd mi ba nga leen di yor bal yi ci mbéd yi kenn du wax waye cey bo ñëw ci jakk ci bu rep nak ba nga dañuy julli ba pare ba nga bayan roga dafa ci ay bis bo waxe ci tawhid ay bo ne yalla neena yalla kesse bo ne nit ñi bay leen li ñi def han ndaysan amna ben koñ buñ doon jàngé takusan lañ daan jàng ben téré bu tuddu bulughul maram takusan lañ daan jàng ndax nit ñi takusan lañ daan am jot suñ démé ci jàkka joji di jàngi ma duñ jàngé ci jàkka ji waye dañuy dajé ci jàkka ji julli takusan génn dugg ci école bi ñuy jàngee. Oustaz Aliou Ngueye rahimahullah moo ñu ko doon jàngal, dañ la ko yàlla yërëm. Comme nit ñi dañuy daje nag, mbokk yi dañuy bëri takku saan bi foofu. Ndeke ci Fa Diakha ji am na ñoo xam ne li nit ñi di bëri foofu suñuy julli xabdu bi sikkim yi ak gaa yi rek am nañu affaire bi métti. benn ngoon ñu sël ma rek benn bàjjil micro bi salaama neen day bayaankat asalaamualeykum yéen xale yi laa bëgg a waxal. Gis nga xale day uti xaalis moo gën mu ñëw di njëkkanteeg papaam jàkk. Xale day uti xaalis, ñun bañ tolee ne yéen xaalis lañ doon uti, njëkkante wuñu woon jàkk sàppe yi ci kanam. Dégg nga, loolu mooy bayaan, noonu la ñuy bayaanee, loolu bayaan la. Moo tax bañ njëkkantee xaalis ñu réer diine yàlla ji. Waaw, ba ñu njëkkante ji uti xaalis lan leen diine yàlla ji raw. Léegi nag ñi uti diine yàlla ji ñoom ñu bugg leen minimiser. Kon nit ñi seen bopp yàlla moo def nature ci ñoom ne walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Jamono boo dem ñi weddi yàlla aaya yàlla yi la ñuy bañ dégg. Kenn bëggul ko wax yàlla nee na waaw. Yow Muhammad weddi wuñ la de, ndax yaa fi nekk ak ñoom ay at fii nga juddoo. Xam nañu sa wayjur bu góor, xam nañ sa wayjur bu jigéen, xam nañ say maam, xam nañ say baay, xam nañ say mbokk. Waaye lan moo fi nekk? Li nga leen di wax ne yàlla nee na moo leen neexul waaw. Waaye maa ngi li dalal sa xel di la yëgal ne walaqad kudzibat, weddi woon nañ rusulun ay ndaw yoo xam ne min qablika ñoo la fi jiitu woon. Waaye bañ leen weddee ñoom lan lañu def? Fa sabaru, dañoo muñ. Gis nga tasliya ngoo du yow lañ njëkk a weddi te du mujj. Képp koo xam ne jóg nga di waxal yàlla nga dajeeg ay noonam dañ leen joxoñ baaraam. Loolu moom ku yebo rek ku bañ ko la weddi bul wax waxu yàlla. Leneen loo wax danañ la wax nga dëgg. Boo ne yàlla nee na ñu ne attention waaw. Du yow Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci yow la njëkkee. Yónni woon naa ay ndaw depuis aadama waaw ba ci yow mi mujjee ñëw nii rusulun. Jamu la ah benn bi lan la? Rasul, rusul mooy jamu bi. Ay ndaw yu tolloog 124,000 min qablika, ñu la fi jiitu woon. Ñoo ñëpp dañ leen a weddi woon waaye fa sabaru, ñu muñ. Da ngay jàng hadis bi ñu ne am na yonent boo xam ne day dekk yow mal xiyaam ànd ak juróomi nit. Yonent bee dekki ànd ak ñett, nga gis yonent bu dekki du am benn nit. Xoolal yonent bu yàlla yónni mu ñëw amul mbooloo, amul sax benn nit. Ndeysaan am na benn tukulóor ci borom xam-xam yi nee lañ la bokk day wax di sànni traak yonent bi ci wax jooju. Naa noonu ngeen di ànd bi nuu kanko de koo ne la noo koo xeewaani laana kon a jéewee kaari kanko noon ko rewee makko ko hay gooto àndaanu fëti. Kon ànd bi nuu kon ko àlla nel noo ma ko xeewaani laana. Loolu xam ngeen ne daaneel nuu la ah. Soo nee yonent yàlla nuu bi ko yàlla yónnee li ko toppoon feesul gaal. Waaye sëriñ bii judd barki démb moom li ko topp kenn xamul nu mu toll. Kon sëriñ bi moo ko martaba nuu. Te xam ngeen nuu mooy kan? Seykhul mursalin, Seykhul mursalin. Borom xam-xam nee nañ nuu mooy première yonent. Noom bi ñuy wax na mursali nuu lañ def pée dañoo teggi aadama. Ñu ne nuu mooy deuxième aadama ci kaw su moo sax dañuy wax ne ñun ñii duñu ay doomu aadama de. Ñun doomu nuuf lañ ndax monde aadama yàlla daal ak ñëpp ba mu des ñu toppoon nu wala jàngulee loolu ñu judduwaat ci mbooloo nuuf boobu lañ déparé mooy ñun ñii. Wala ñu ne nuuf mooy deuxième aadama ci kaw suuf. Allahu akbar. Yemul foofu de ulul azmi min ar-rusul ci la bokk ah. Yonent yi ñu wax hadis ñi wax hadis bi wér na wala wérut ñu ne 124,000 yonent lañ. deuxième bi yalla lim wax ci alcorane ci yonent 125 lañ 25 yoy mu da ci génné 5 ñoñu ñoy ulul azm kan moy pé nous koku buñ koy tekkelé han ku juddo sénégal do ngeen def na jaadru lol jaadu ko xamni ëlëk yowmal xiyam bu nit ñi tité ci mom lañuy ñëk dem ne ko waxal ñu yalla ñaanal ñu yalla yalla baal ñu waxu lu tax demu ñu ci waajoju ko tagi kambe mim yaani kan ko yibe ñi he makko mim yaan non de mim bi ko be ndogi be paye nu isray kan ko burno martabu nu kay yimbe be poté yaade makko ki xana da deg li may wax kontan na de yeen peul yeen wax lol nak wa ndeysan sunu borom neena man yalla ma yunniwul ay yonent yu la fi jitu yow muhammad li nak yalla day dalal xelu yonent bi pour mu yegne du mom rek lañ mu saweddi du mom amna yonent yo xamne ñewon nañ fi waw wax ba son nañ len yonni won lank xolal no bu daan wax jaalu asabi'ahum yonent bo xamne bo doon nit ñi ni lañuy def di yuux xam nga ñoy deugar nañ bop de yamuñ sax waye jël seeni musukala wala yere mur seen bop yi xana fat sa nopp rek doyna wa yoy nit ñu hi doon def yoy lañuy wax fi nit ñi leg bu len deglu ñi bu len fa dem bu len nangam yalla neena yonent yoy biñ len wedde fa sawru dañu muñoon ala ma kuzibu ca lañ len weddi won allahu akbar yamuñ sax ci weddi len de amna ci yonent yo xam dañuy wax bare gaay japp len lap len wa uzu ñu lor len ñi ñu ray len ñi ñu door len ñi ñu genn len seeni keur ñi ñu tass seeni jabar han allahu akbar amna yonent yo xam dañ len di pandre ray len wa uzu dañ len lor han amul luñ len defut yamuñ ci weddi len waye dañ len don lor japp len di len toroxal ku tolni ab yonent jangeen iswar yahya doom zakaria jangeen iswar isa lan mo indi ciowli ci isa digeunte julit yek nasrani lu nasrani wax dañ ko ray lan mo iswar bi ko bugon ray yalla yekati ko kawasman ñan ñoko bugon ray yahudi kon ndeke waxuma la sax weddi yonent waye japp yonent duma ko lap ko bamu noy nit ñi dañ def nañ ko waye wessu nañ fofu ray nañ ay yonent ñaata yonent lañ ray ñaata kën la xam nu mu toll ay saga ak ay khaste yonent yalla muhammad rek lan lañ ko defu door nañ ko dam nañ bañum posoné nañ ko ba bu muy mujj ci aduna mu ngi sentir posone bi ci yaram bi mu ngi sentir toke gi han kon kenen kudul ñoom soy wax ci diine nit ñi di diingat wala ñuy wax deug lool waru la sax yëngal ndax kan mburu lu ko bëgg remplacer ci pour dana metti de mburu wala muy nekk mburu fu ñu jaar buñ koy duggal ci pour bi lu mu fay daj motax bu mu génné fajar gaay jiiroko ndax fi mu jaar yépp tax han sunu borom neena wa uzu lor lañ len hatta atahum nasruna ba ndimbal yalla dikkal len allahu akbar wala nit bul yakamti mir mi ci loxo yalla la nek talalal yalla say loxo diko ñaan han jangeen alquran gaay bañ len loré lor affaire yi metti lan lañ doon wax mata nasrullah mata nasrullah wa kan ni mal yalla di ñew yalla di len ton nan ala inna nasrullah ta wa man nasru illa min indillah ta wa in yansurukum allah fala ghalib lakum su len yalla dimbele ken du len note kon yalla ñu yalla dimbali na yalla wacce dimbalam ci waxtu yu ñu nek ci julidi ndax julidi sonu nañ ci adina fi borom bi neena yonenti lor nañ len weddi nañ len muñ nañu ba ndimbalal yalla dikkal len lol nak ma ngi la koy wax yow yonent bi pour nga xamne du wax juy deñ wala mubaddila li kalimatillah waxu yalla du changer bokki biro bo dem ding fa fek popel mbalit han biro bo dem ding fa fek popelu mbalit kilifa gi bu waxe ba ci agen sa ñu xoti ko de ne ne ne no no no sani bam dess waxu yalla yalla waxam waxna ko ba pare jeexna du changer abdullah ibn abbas neena khalima gi yekati nañ ko keet gi fendina yalla waxam du soppeku la mubaddila li kalimatillah baat yalla du changer yalla waxna ko ba pare ndimbalam day ñew bis bu nek ci ñan ñeel way gëm yalla yi kon lolu yalla moko assurer yonentam yi yalla moko assurer yonentam bi ba pare tegal ko ci ne samay wax du soppeku day metti waye wal aqibatu lil muttaqin yag yag rek way gëm yalla yi ñoy mujj mbir mi sunu borom neena ko wala qad jaaka dikina la min naba'il mursalin ci khabaru yonent yi passé won Allahu akbar netali nañ la ci alquran adama famu jaar ak njabotam netali nañ la nuh famu jaar ak ay njabotam ak ay mbokam netali nañ la ibrahim netali nañ la musa netali nañ la isa netali nañ la yusuf netali nañ la sulayman zulkifli ak netali na la ñaar fukk yonent ak juroom ci alquranul karim ñoo ñep muy lu leer lo xamne man yalla man mala ko wax kon bo sali lo bëgg bëgg gaay lo leen yërem yërem yërem xamal li yalla wax rek lool moy am wa in kana budé dafa nek kabura alayk dafa reey ci yow i'raduhum sen du moyu gi ñu la du moyu lank bañ la deglu soy wax ñu romb la jëm estat wala ñu romb la dem ci lamb ji buñ noddé jakk ji ñaar ak sappé ñofay nek ndessane ben way da fay def ci facebook bi ben sondage dafa tek kamil bi tek facebook muy xol fan mo upp nit ñu xol gis facebook mo upp nit mu def jakk def buntu bank ñu xol buntu bank mo upp nit gaay ra di dugg ci gab bi di tire xaliss lolu am de ha lolu am de gay buntu jakkay ak buntu gab yi ñal mo xaliss lan mo nit alquran ak facebook ñan ñoo puñu ci duggu tay ha da nga gis ko xamne mënu lire alquran waye facebook la ilaha illallah lepp la mën da nga gis pa yu duggu facebook man damay duggu facebook ma gis ay pa yi magget ma gis seeni photo yi mani wow kilim fi xana du lay amé dagam dama fi ya lol xolal te tay koku soko no lire alquran mu nu lire alquran la ilaha illallah tay ji fi ci jakka ji suñ doon waxal yalla tay ñuy waxal yalla ñun ñepp tay ñen ñofu duggu facebook na ñëkkal sen loxo man da duguna yen ñepp du ngeen tay facebook hmm ñoo lire tay alquran ñu ñëw fajar ñen ñofu jang hizib du ngi sal de dañuy jangale rek wala lol motax ñu wara gor gorlu demb ndaysan ci khutba bi ma ngi netali ben way dafa yakamti muy jël taxi mu ñew fekk chauffeur taxi bi wëru ci ba ci fauteuil bi tégalé ay tankam jël alcorane di lire quoi comme amagul client waye client bi nako dafa am ku dé chauffeur bi nako waaw mu ne ku dee mu ne suñuy xol moo dee amaat ahat mu ne ko naam mu ne ko man mu ne ko qulubuna nit ñi dem ba yaakaar ne bu nit dee la ñuy jàng alquran wallahi sahih tey nit ñi yaakaar ne bu ñu xëyee facebook lañ ne war a ne caw romb alquran loolu musiba la julit bi xëy dugg ci facebook téeméeri yoon lirul tay ñaari ben page alcorane liro ben page alcorane liro so estar wote nga dem bu lamb ji wote nga dem ku wote nga dem bu jaaka ji wote sax jour nga deg te li graw moy estad duñu wote de mus ngeen gis ñu tak ay radio nan ñew leen estad ngeen setan marché bi ko da ngay dem jënd ticket dem setan lamb ji da ngay dem jënd ticket setan jaaka ji dañ lay wote do dem te buñ lay wote du ñem ji ne dañuy tak radio pour nga deg ah te sax suñu pa yu mom sax ñom da ngay jakk jo xamne da lañ noddu 10 fois ñaar yon rek lañ wara noddu xam ngeen jakkay fajar ñaar yon waye da ngay gis jakk jo xamne amna fukki noddu kat ki day noddu 4h ki noddu 4h et quart ki noddu 4h et demi ki noddu 5h moy quart ki noddu 5h ki mujjik moy ñoo doga noddu salatu te bo demé ci jakk ji cette personne nga fay fek daño wote gaay dañuy wote fay dañuy wote ba sonu te nak lu graw la yeen say nga dekk ak ay pa nga nan pa ay mushrik lañ te yow ba nga juddul ba legi pa ay ñoy noddu fajar ci jakka ji dila fa fek dila ye attention de han ci ñun ñu nek fi amna ño xamne bañu juddul ba legi dañu fek ben pa rek moy noddu sen jakka te mustatar de lu nga degi dafa febar comme semaine bi passé fi ma deuk legui ma jeki jeki degatuma pa bi di noddu takusan ke 5h di matin lay don nodd ma lacc ñu ne ma pa bi dafa febar gis nga te man fala ko fekk muy nodd ma lacc ñu ne ma boko degul mu nodd rek dafa febar imagine lool yenn say ci ñun am nga ñaar fukki at sen noddu katu jaaka bi pa bi mom rek nga fi fekk muy nodd fajar gu nek yang koy deg muy nodd yang koy deg mu ngi nodd tisbar yang koy deg mu ngi nek taksan yang koy deg mu ngi nodd timis yang koy deg mu ngi nodd ge ba parete lele ngay wax nga ni pa bi pass passu mbiru te lu bon bon yow am nga ñaar fukki at wala fanweri at fi nga ko fekk ci koñ bi yang koy gis ci jakka ji attention de attention ya def ndank bu baakha baax ci mbiri kon mbir ya ngok su fekke yow yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa reey ci yow mag trop i'raduhum sen dumoyu giñu dumoyu sa njub gi islam tere yalla bi ah boko amale solution acca wala yalla day delal xam yonnati bi mais da koy proposer aywa fa in istata'ta so mene anta batari bo mene am nafaqan fil ard ben extra tres xaw ma ngeen kay wax buy dugg ci bir souf aw sulaman fis sama wala nga am ben esel ben ascenseur bu la yeb ko asman fatati bihim aya nga indi len aya yi lay laaj def ko gis nga ndike mbir mi du yow ni li ñi wax bum la metti ba nga nek fi di ray sa bop ba nga nan da ngay dugg bir souf genn ji luñ la laaj wala nga yek kaw asman di indi ji luñ la laaj pour ñu gëm dedet yo xam nga luñ la wax lo waxal rek lañ la wax wama ala rasul illa al balagh jotalil suñu gëmé baxna buñu wéddé baxna man sha fal yu'min wa man sha fal yakfur kon mbir mi lu mu reey so mene an tabtaghia nga ut nafaqan fil ard ben plongeur ci bir souf mu dugg aw sulaman fis sama wala ben esel bu gem kaw asaman fa ta'tihum bi aya nga indil len ben aya buñ lay laaj so ko mene def ko nga def ko bu neexon yalla mu def ko wa yalla xamna ne boko inde yit ñi fiñu nekkon lañu nekk duñu bouger maître motax jarul ngay inquiété wu nan da ngay outil lula yobbu ci bir souf ngay loxarté ji luñ la laaj wala ngay yekaw asman di aaj ji loñ la laaj ñi yalla wax na ci limuy wax ci ñom ba paré wala sha Allah bu neexon yalla bu ko sobon la jama'ahum da alal huda da na len dajale ñom ñep ci njub gi ay neexul yalla bu neexon yalla ñi weddiko da na len xëc indi len ci deug gi ay mom yalla ci massi am choobarem moko neexut ñi duñ ci bok parce que testé na sen xol yi xamna ñi sen xol yi lu ci nekk kon yow sama yonent fala takunanna minal jahilin bul bok ci ignorant al jahil moy ku rir bul bok ci way rir kon mbokk julit yi mbir yaangi nonu aju ci sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax yanantiba alayhi salatu wassalam su fekkene meun nga am mas'ad ben essenceur bo xamne da ngay dem kaw asaman faf'al defal waye wa ma anta bi qadirin munoko kom meuno dug ci bir souci muno ya kaw asaman fasbir izan muñal muñal inna allaha qadirun mom yalla moy ki aji man ala an yajma'ahum kulluhum mom ñom ñep mu dajale len alal iman bika ci ñu gëm la wa bi risalati ka ñu gëm sa message comme yalla deful lol nak wa dukhul fi dinika ñu dug ci sa dine neexul yalla ñu gëm la neexul yalla ñu am iman neexul yalla ñu gëm sa message neexul yalla ñu dug ci sa dine kon nak noppalal sa bop xamal ne li moy li neex yalla lakinna huwa lam yasha zalik al li hukmi li hikamin mom yalla subhanahu wa ta'ala neexu ko ndax li hikamin aliya ci ay mbir secret yu xereñ yo xamne mom yalla moko xam fala tatlub anta ma la yuriduhu rabbak yow yonent lu yalla ne du am lu yalla namul amal yow yonent bul ko outil waw bul ko outil fa innaka kon yow in fa'alta su fekke ya nga jema outil lol kunta minal jahilin le nga bok ci ceddey le nga bok ci ñi reeri kon fi la yalla yemlo yem fu mo ra sank bi ñi commencé ñu neen ay yi dafa bok ci ay yi nga xamne yalla da ko yare yonent bi gis nga mo ra ñu ne ku bëgg gis ku dund alquran yeb li tambale fatiha banas so bëgge xam kiko dund jëlal yonent bi alayhi salatu wassalam ala lettre la doon dund ay yi mo tax bi yonent bi genné aduna ñuy laaj ya aisha kan mo yonent bi mu ne kana khuluquhu alquran kan bokku julit li moy dars tay ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu jéggal ñu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.